Vier uur, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De VS wil meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie in oorlogen. Volgens het Pentagon gaat het daarbij bijvoorbeeld om systemen die informatie kunnen verzamelen en analyseren, of kunnen voorspellen wanneer er technische problemen komen met een marineschip. Volgens de Amerikanen zijn China en Rusland flink aan het investeren in kunstmatige intelligentie en kan de VS niet achterblijven. De VS was een van de landen die tegen een internationaal verbod zijn op killer robots, volledig autonome wapensystemen die oorlog kunnen voeren zonder tussenkomst van mensen. De aanslag op het huis van een ambtenaar uit Tiel wordt door de politie gezien als een poging tot moord. Woensdagnacht werd de woning van de juridisch medewerker van de gemeente bekogeld met brandbommen. Daardoor ontstond een felle brand. De man kon met zijn gezin via het balkon van de buren vluchten. Door 's nachts een aanslag te plegen namen de daders volgens de politie bewust het risico dat er mensen konden overlijden. De politie vermoedt dat de aanslag iets te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. Alle luchthavens in België zijn tot vanavond 10 uur gesloten door een nationale staking. Vliegtuigen kunnen nog wel door het Belgische luchtruim, maar op de luchthavens kan geen enkel toestel landen of opstijgen. Ook een deel van het personeel in het openbaar vervoer heeft het werk voor 24 uur neergelegd. Veel treinen en bussen zullen uitvallen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden hebben de staking uitgeroepen uit onvrede over een wet waarin staat dat de lonen met 0,8% mogen stijgen. Volgens de bonden is dat lang niet genoeg. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. In het zuidoosten kan het afkoelen tot net onder nul. Overdag vooral in het zuiden zon, in het noorden wat meer bewolking en kans op wat lichte regen. Het wordt zacht met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vroege ochtendshow. Met Murat Edelwakili. Welkom bij Gaande. Het is tijd voor een nieuwe editie van de Extra Vroege Ochtendshow. De komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Blijf lekker luisteren en laat je vooral horen. En dat kan op 0800-1121. Dus 0800-1121. Straks de verdeling tussen mannen en vrouwen. Daar hebben we veel over geroepen. Maar uit onderzoek blijkt dat werkende vrouwen helemaal niet altijd alleen maar positieve gevolgen hebben. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, het is Wereldradiodag. Je luistert op dit moment naar de radio. En dat doe je niet op zomaar een woensdag. Het is vandaag namelijk Wereldradiodag. Op 13 februari 1946 werd de radio van de Verenigde Naties gecreëerd. Dit vond UNESCO een goede datum om de radio elk jaar even lekker in het zonnetje te zetten. En met deze dag wil UNESCO de waarde van de radio als medium benadrukken, het belang van de toegang tot informatie onderschrijven en de internationale samenwerking tussen omroepen versterken. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende radioprogramma's. Je hebt amusementsprogramma's, informatieve programma's en ga zo maar door. Daarin komen veel leuke, interessante, hilarische en spraakmakende momenten voorbij die je soms bijblijven. Zoals een column van Marcel van Roosmalen bij de Nieuwsbv en die ging over armoede. Vroeger was het simpel. Zat de R in de maand, dan kwam Paul van Vliet voorbij. Vaak op locatie, om geld te vragen voor UNICEF. Het kan zijn dat Paul van Vliet dat nog steeds doet, maar dat is me dan even ontgaan. Vorige week schoof Linda de Mol, kortweg Linda, aan bij Matthijs om aandacht te vragen voor een actie van de Linda Foundation en UNICEF. Minderen voor kinderen. Voor arme kinderen wereldwijd, maar ook voor arme Nederlandse kinderen. Dat zijn kinderen die met Sinterklaas bijvoorbeeld een plastic zakje krijgen met maar 10 pepernoten erin. Ik zag de verbeterheid in haar gezicht toen ze in het begin van het gesprek zei dat ze heus wel wist dat de mensen haar toch maar een rijke trut vinden. We mochten gerust weten dat zij ook vond dat ze voor belachelijk leuk werk belachelijk veel betaald krijgt. Je zag aan alles dat ze het meende, dat ze vaak gepest is vanwege haar geld, dus ik durf daar bijna niets meer over te zeggen, behalve dan dat ze alles goed bedoelt. Ik herken die drang om goed te doen. Die is oprecht, want hoe gaan die dingen? UNICEF belt Linda of iemand van de Linda Foundation en zegt dan nog maar eens nee. Dat kan niet. Maar Linda die om geld vraagt kan ook niet. Want dan krijg je volgens Linda weer dat gelul dat alle problemen ook zijn opgelost als ze de helft van haar immense vermogen overmaakt of haar hele vermogen. En dus richten ze zich met minderen voor kinderen op de groep die best wat kan missen. De groep die net als zij belachelijk veel geld krijgt voor belachelijk leuk werk. En de groep daar net onder, want anders had het natuurlijk helemaal geen zin om op nationale televisie een oproep te doen. Linda stelde voor om korter te douchen, om de haren een weekje niet te verven, om in plaats van uit eten te gaan gewoon eens in de vriezer te kijken en om het bedrag dat je zo bezuinigt over te maken naar minderen voor kinderen. Linda zei dat de redactrices van haar eigen magazine het alvast heel leuk hadden opgepakt. Ze aten geen macarons bij de lunch. Wat voor leven heb je dan? Dat je vindt dat je goed bezig bent omdat je een koekje bij de koffie weigert. Wat zegt dit over ons? Er is over ons vergaderd, er is over ons gezegd dat alle kinderellende niet gruwelijk genoeg voor ons is. Er is voor ons besloten dat het allemaal behapbaar moet zijn. Ik vermoed dat Linda zelf het spelelement erin heeft gegooid. Ze hangt tenslotte van spelelementen aan elkaar. Ik heb geprobeerd zo te zijn. De plantjes een week geen water gegeven. Mijn haren een week niet laten verven. Dat is een grapje. Geen macarons bij de lunch. Een week geen schoenen gekocht. Niet met het vliegtuig geweest. Lekker uit de vriezer gegeten. De honden een keertje zelf uitgelaten. En dat dan allemaal lekker invoeren op de speciale app. Het was goed om overal bij stil te staan, maar ook vermoeiend. In de supermarkt, toen ik voor de ogen van de kinderen, ze zijn 1 en 3, het toetje uit het karretje giste, brak ik. Ik hoorde mezelf, nee, deze week niet snauwen. Bij het invoeren van de prijs op de app drong het op me door. Ik kon natuurlijk ook gewoon geld geven. Die ontdekking werkte heel bevrijdend. Ik zou het heel herkenbaar vinden als daar binnenkort eens iemand over kon praten aan een van de talkshowtafels. Ik hoop op Paul van Vliet. Of een hilarische beller bij Vroeg op Frank op Radio 2. Frank is jarig geweest. Ja, afgelopen... Helemaal vergeten, schat. Helemaal vergeten. Ja, donderdag was je jarig. Afgelopen donderdag 7 februari was mijn verjaardag, ja. Nou ja, en ik zit daar toch te balen. En ik zeg tegen mijn vrienden, jongens, ik wil die man wat cadeau geven. Maar wat moet ik, hoe kan ik hem nou lekker in de watjes leggen? Ja. Ik denk, een radio-dj die heeft namelijk alles al, toch? Die verdient een hoop geld. Wat wil die jongen nou nog hebben? Ja. Dus ik denk, wat moet ik nou doen? Zegt een van die vrienden van mij, lieverd, luister, jij moet hem een paar laarsjes cadeau doen. Ik zeg, een paar laarsjes cadeau? Frankie boy, een paar laarsjes, hoezo? Why zal ik Frankie nou een paar laarsjes cadeau doen? Zegt hij, nou luister, lieverd, ik was laatst lunch in Hilversum. Zie ik Frankie van het Hof zitten met een paar laarsjes aan. Ik zeg, Frank van het Hof, met laarzen aan. Is Frank een laarzenman? Heeft Frankie boy nou een paar bruine laarzen aan zijn sokken hangen? Nee, wacht, Bram, heel eventjes. Nee, heel even, want het is namelijk, ik draag inderdaad heel vaak laarsjes. Nou, het kan natuurlijk ook dat we bij Gaan je hebben laten nadenken over een bepaald onderwerp en dat je daardoor een hele interessante discussie op de radio hebt gehoord. Het is maar een voorbeeld. Maar wat was jouw favoriete radiomoment ooit? En waarom heb je toen op dat moment zo erg genoten? Laat het me weten op 0800-1121. Dus 0800-1121 of stuur me een berichtje via de radio, de NPO Radio 1-app. Trouwens, het is ook het moment om weer te reflecteren. Dus als je denkt, van, nou, ik heb nog wel een aantal opmerkingen, dan is vandaag de dag, want morgen zit ik weer met het managementteam, zeg maar, boven dit programma. En die gaan dan samen met mij het programma evalueren van de afgelopen anderhalve maand bijna. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Morat. Ja, Peter, jij was aan het wachten op dit moment, weet ik. Sorry, wat zei je? Jij was aan het wachten op dit moment. Ja, ik was op dit moment aan het wachten, zeker. Ja. Want ik heb dat al eerder aangekaart. En laat ik even beginnen met te zeggen dat ik al 40 jaar minimaal Radio 1 luister. Goedemorgen. Maar ik ben dus begonnen in mijn jeugdjaren met Radio Veronica. Daar ben ik mee opgegroeid. Oh, toen ze nog op zee... De zeezenders. Ja, de zeezender. Okay. En daar ben ik mee opgegroeid. Sorry. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. Ja. Maar toen werd het op een gegeven moment... De zender werd verboden. En toen moesten we dus naar de publieke zender. Nou ja, het hele goede eraan van Radio 1. Er is zoveel te noemen natuurlijk. Maar het hele goede is natuurlijk de actualiteit op Radio 1. Je hebt natuurlijk de hele dag door... zo gauw er iets gebeurt of wat er ook, dan hoor je dat meteen. Ze zeggen wel eens, als je een smartphone hebt, dan krijg je wel berichtjes door. Maar als je de radio gewoon de hele dag aan hebt staan, dan hoor je dus onmiddellijk wat er aan de hand is in de wereld. Breaking news, je bent dan redelijk snel bij. Ja, Dat is dus echt het hele grote, waardevolle, vind ik, van Radio 1. Ja. Je bent van alles op de hoogte. Ze vertellen je alles. Dus dat is het hartstikke goed. Maar ik wil eigenlijk even naar jullie programma. Ja. Dus naar het heden. En dat is het volgende. Nu al kan ik zeggen dat jullie nieuwe programma baanbrekend is op Radio 1. Het is nog nooit vertoond wat jullie doen. Want wij hebben het ons hele leven maar moeten doen met een half uurtje Stand.nl. Waar dus de mening van de luisteraar weggedrukt werd. En waar dus, laten we zeggen, waar je hooguit in een minuutje wat kon zeggen. Ja, maar je mocht zeggen wat je wilde, toch, in dat minuutje? Ja, dat wel, maar het was veel te kort. Het was vaak een half uur per dag. Het is nu nog steeds, 's ochtends, voor tienen, is het 20 minuten Stand.nl. Dan kan je dus ook je mening wel geven, maar het is heel kort. En dat is later, dus het toelatingsbeleid van om luisteraars erin te laten is gewoon heel kort, heel beperkt. Dat is dus gewoon helemaal nooit goed geweest. Maar dat is ook waar de nacht zich goed voor leent, hè, Peter? In de nacht heb je wat meer tijd, dan kan het wat langzamer. Ja, dat is zeker zo. Ja. Maar goed, jullie zijn in dat gat gesprongen. Ja. En nu dus 5 dagen in de week, 2 uur per nacht. Ja. Nou, het is een wilde die echt ongelooflijk is. Laat ik meteen erbij zeggen dat dat evalueren, wat we dus nu vooral doen, hoop ik dat jullie dat blijven doen. Het hoeft niet elke week natuurlijk. Nee, het kan één keer per maand of één keer per kwartaal. Maar nogmaals, hele grote, pluspunt vind ik dus echt een hele grote pluim voor het hele team dat jullie met dit programma zijn begonnen. Want het is werkelijk, ik vind het fantastisch. Ben blij dat te horen. Overigens, kom jij van Phoenix af? Ja. Ja, oké. Ja. Nou ja, ik heb hele goede herinneringen aan Risa, het is er al, die dus zaterdagmorgen dat programma presenteerde. Oh, Risa, ja, die natuurlijk ook van Phoenix naar Radio 1 kwam. Dat was nou een programma wat dus op radio helemaal niet gewaardeerd werd door de meeste luisteraars. Maar ik vond dat dus echt ook heel erg goed. Ja, maar Peter, wat ik dan even wil zeggen is, van jij vindt het dan leuk dat iedereen natuurlijk kan inbellen met zijn meningen, dat iedereen kan vertellen wat hij wil. Ja. Maar het geluid wat we ook terugkrijgen is van, ja, maar al die bellers, dat zijn geen experts. En eigenlijk zou je dat in je uitzending moeten hebben. Wat vind jij daarvan? Nee, juist niet. Juist niet. Want al die mensen die dat noem ik deskundigen streetwise. Mensen van, streetwise deskundigen. Mensen van de straat, zeg maar. Ja, het echte leven, niet het politieke leven, nee, het echte leven, goed kennen. En daar dus heel deskundig in zijn. En wat er dus het gebrek is aan op de tv, de talkshows, op de radioprogramma's. Daar worden allemaal ook hoogleraren, deskundigen, politici, noem maar op. Worden allemaal, die krijgen elke keer het woord. Maar de mensen die dus echt streetwise zijn en dus verstand hebben van het echte leven, hoe het er op straat aan toe gaat, noem maar op, die krijgen nooit het woord. En dat zijn dus de deskundigen die dus ook deskundig zijn om een heleboel dingen aan te kaarten. Ik reken mezelf daar ook gewoon toe. Want ik hoor je vaker in de uitzending. Maar je hebt dus nooit, je hebt in feite zelf in de nacht, hoef je geen deskundige aan het woord die dan, zeg maar, bijvoorbeeld voor de onderbouwing een aantal zaken bevestigt. Morad, alsjeblieft niet. Want dan gaan we weer hetzelfde krijgen als al die andere programma's. Juist waar jullie nu mee bezig zijn, dat is juist baanbrekend. Ik heb in het begin even op Piet had ik commentaar op. Want ik vond wel, jullie zouden één lijn moeten trekken dat je niet aan één stuk op meerdere keren in die 2 uur zou kunnen bellen, maar dat is toch al heel genormaliseerd, zou ik zeggen. En Piet doet nu eigenlijk alleen nog die column. Juist. Hè? En belt verder niet meer in. Dus dat denk ik, dat is gewoon heel mooi. Zeker, want Piet lijkt me een hele aardige, lieve man. Ja. Dus absoluut. Ik denk dus juist dat de mensen die inbellen, dat kan je ook horen, wat zij te vertellen hebben, is veel interessanter. Want je hoort dingen vertellen die je gewoon normaal overdag op de radio nooit hoort. Oké, dus dat is dan het sterke punt. Ik schrijf hem op. Dankjewel, Peter. Ja. Dankjewel. Er is nog zoveel meer te vertellen. Maar we moeten inderdaad door. De volgende bellen is inderdaad. En jij zelf ook, Morad. Ja. Nogmaals, ik heb 40 jaar ervaring op Radio 1. Ja. Ik denk dat jij een hele goede man, heb ik in het begin januari al tegen je gezegd, maar dat jij een hele goede mens voor dit programma. Dat zijn een groot aantal veren in mijn achterste. Dankjewel. Ja. Goed, Peter. Dan, ik hoor je snel weer. Dennis, goedemorgen. Even een heel klein momentje. Ja. Ja, ik heb een luisteraar. Ik hoor je duidelijk. Dennis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben ook aan het werk vandaag dus. Oh, vandaag. Wat doe je? Ik ben een koerier. Oh. Werk 's nachts. Ja, en dan bedrijven die dan 's nachts pakketten heen en weer willen hebben bezorgd. Ja, dat zijn onderdelen. Ik heb overal sleutels van, dus ik kan overal in. Oh, dat is technisch. Ik snap hem. Ja. Oké, Dennis, we hebben het over Wereldradiodag en misschien wel je mooiste radiomoment. Ja. Ja, ik kreeg er nog steeds kippenvel van. Ja. Dus in 1995, toen Ajax de Champions League finale won. Met het commentaar van Jack van Gelder. Kun je daar wat meer over vertellen? Kluivert die maakte die goal. Ja, het werd helemaal gek. toen huilde hij bijna. Jack van Gelder dan, hè? Het was zo emotioneel? Ja. En was dat het radioverslag van Jack van Gelder met Arno Vermeulen? Ja, die was dat, ja. Dat was zeg maar dat moment. Ja, en dat was er in de tijd dat het allemaal analoog was. Ja. Ja, die. Ja. Ja, die. Wauw, wat een moment. Wat een moment, Dennis. Ja. Wat ongelooflijk. Ja, ik kende het hele fragment niet. Ik zoek het net op. Maar dit komt wel binnen, zeg. Ja, maar weet je wat het mooie is? In die tijd was alles nog analoog. Dus toen liep radio, gelijk naar televisie. Ja. Dus wat ik altijd deed, was het geluid van televisie zette ik uit. En zette ik altijd Radio 1 erbij op. Want dan had je echt het hele emotionele, het hele passionele had je dan samen met de beelden van de televisie. Ja. Geweldig. Ja, precies. Wauw. Ja, toen was ik 18. Ja. En ja, toen dat gebeurde, ik ben helemaal Ajax-fan, dus. Maar ik was toen 18, ik werd helemaal gek. Ik wist niet meer wat ik deed. Te gek, ook echt te gek dat je dit naar boven hebt gehaald. Want ik ben blij dat ik het heb gehoord, want dit is echt fantastisch. Ja. Dit is echt mooi. Dit is legendarisch. Ja, dit is echt legendarisch. Dennis, dankjewel voor deze. Ja, alsjeblieft. Ja. Hey, John, goedemorgen. Hey, goeienacht. Hey, goeienacht. Was goed. Ja, zeker. Met jou? Ja, ook goed. Ah, ja, lekker, prima. Lekker. Ja, ik zal het beginnen met de herinnering. Ja. Ik ben heel benieuwd naar Wereldradiodag, hè. Dus we zijn op zoek naar mooie herinneringen, of... Ja, ik luister tegenwoordig niet zo vaak. Ik ben al Frits Spits. Maar vroeger was ik wel een fan van Frits Spits. Met name van de Avondspits. En dan had je zo'n item van de poplimerick. En dat vond ik altijd wel zeer geslaagd, zeg maar. Oké, wat gebeurde er in de, daarin? De poplimerick. Limerick is een dichtvorm. Ja. Toen mocht een gedicht nog rijmen in die tijd. Tegenwoordig mag dat niet meer, maar vroeger mochten de gedichten nog rijmen. En limerick, je weet wat een limerick is? 5 regelen? Nou, de vorm weet ik niet. Het is dus een dichtvorm, okay, maar Het is, je moet rijmen. Het eerste AA, BBA, geloof ik, was het. Nou. Oh, oké. Okay. Dat gedicht was elke avond en dat gedicht ging dan over een liedje. En dan kwam er aan het eind van uit welk liedje het ging. En dat was echt heel leuk. Kijk jij nog zo'n limerick toevallig? Nee. Oh, jammer. Nee. Ik weet nog wel dat ik toen dat nummer van de Commodores heb leren kennen van Ceylon. Ja. Daar was ik wel heel verheugd. Dat vond ik leuk. Ik heb het singeltje gelijk gekocht en een cadeau gegeven. Dat was wel geslaagd. Eigenlijk zouden ze die limericks ergens online moeten plaatsen. Dus, er zijn boekjes voor. En dat boekje heb je? Of? Ik heb zo'n boekje hier nog wel liggen, ja. Dan is het toch leuk als je zo'n boekje even zoekt en dan een van die limericks voorgaat. Nee, dat gaat niet lukken. Oh, jammer. En ik vond ook het Weeshuis van de Hits vond ik ook een geweldig programma. Dat was zondagsmiddags volgens mij. Ik weet niet meer van wie er was. Een of Peter was er volgens mij DJ. Maar kan je... Dat vond ik ook erg goed programma. Ja, maar wat er dan zo goed was? Nou, dat vond ik ook, daar had hij ook een item met, ik weet niet meer hoe dat jochie heette, maar daar had hij, zo'n jochie kwam, Jaws zat erin. En dat was met name veel geschiedenis over de muziek en dat was een heel progressief programma, moet ik zeggen. Dat was volgens mij was het bij de VPRO, dat weet ik allemaal niet zeker. Okay. Die twee programma's staan me nog bij van voren. Hey John, dankjewel voor het delen van jouw mooie radiomomenten hier op Radio 1 tijdens Wereldradiodag. Ja, nou de evaluatie, ik heb ook niet anders dan goede woorden over jullie programma. Met name de muziek is tegenwoordig erg goed. En jij zelf en ook de mensen aan de telefoon en de onderweg. En allemaal hartstikke leuk. Je staat bij mij wel in de top 7 van de favoriete Radio 1 presentatoren. Mijn god, nou. Ben ik echt super blij mee. Dat heb ik ook te danken aan mijn team. Ja. Want die verzetten elke dag echt ontzettend veel werk. Doet het natuurlijk niet alleen. Ja, de top 7. Hè. Dus de eerste 6, dat is gemiddeld de eerste plaats. Dat zijn wel 6 vrouwen, moet ik zeggen. Want ik moet zeggen, je bent als enige man gewoon erg goed te verstaan en zo. En met name vrouwen, die hebben dat van nature. Die hebben gewoon een hele goede radiostem. Dus die eerste, ja, vrouwen hebben een hele prettige stem van nature, ja, inderdaad. Wie staat er op nummer 1, als ik vragen mag? Nou, een gedeelde plaats is dat met Astrid de Jong, Petra Grijzen en Micha Blok. Dat zijn wel de... daar kan ik me wel iets bij voorstellen, inderdaad. En ik moet zeggen dat ik vorige week ook met veel plezier die Roos Heijnen, die vind ik ook aardig om te luisteren. Die is wat dromerig, hè, van stem en van techniek. Ja. Een beetje dromerig komt zo mooi. Ja, dat is de stijl. Ja, dat is wel aardig goed gehad. Oké, okay, nice. Nou, ik vind dat... Ik moet nog een negatief dingetje, mag dat ook? Ja, want alleen daar worden we beter van. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind wel dat je op je taal moet letten. Oké, okay, dus... Dat is wel jammer. Want wat voor... Kut vind ik niet te kunnen. Oh, kut is... Ja, is dat, nee, is, dat is nog het minst erge van wat ik in mijn dagelijks leven... Ja, het erg heeft mij gedood. Wat is een ander woord voor kut? Nou, gewoon rot. Rot moment of zo. Wat vond je nou echt een... Ja, wat vind je nou... Of wat vind je nou echt slecht, zoiets? Dus in plaats van wat vind je nou echt kut, wat vind je nou echt slecht? Ja, of rot. Of rot. Ja, maar het is misschien, ja, rot. Dat woord wordt niet echt meer gebruikt. Tenminste, het kan ook een leeftijdsdingetje zijn. Ja. Ik snap niet dat jullie dat andere woord voor gebruiken. Ik bedoel, er is dan maar één begrip voor kut, zeg maar. Dat betekent toch maar één ding, of niet? Nee. Net als lullig. Ja, je kan wel denken van, ja, lullig. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Nee, ja, niet helemaal. Kijk, je moet eens kijken wat die tieners tegenwoordig roepen. Het is alleen maar kanker dit, kanker dat. En als je dan zegt van, weet je wel wat je zegt? Dat dan zegt ze, we bedoelen er niks slechts mee met het woord kanker. Oké, nou, dat is heel persoonlijk. Ik vind rillingen lopen over mijn rug in ieder geval. Nee, oké, helemaal goed. En wat ik ook heel erg jammer vind, is dat de luisteraar Peter Biet zijn een beetje revanche genomen op zijn eerder commentaar. Maar ik vind dat commentaar van luisteraars op elkaar... Dat moet stoppen. Ja, oké, dat heb ik, ja, dat heb ik ook genoteerd. Dankjewel, John. Die programma heeft er regelmatig wat te zeggen over. Dankjewel, hè. Jojo. Dan ga ik naar Richard. Goedemorgen. Goedemorgen, Morad. Hey, Richard. Hey, goeiedag. Nou, jij had al veel leuke momenten. Ja. Nou ja, die ene spreker die al net over Jack van Gelder, dat is natuurlijk geniaal. Ik bedoel, ik weet nog met die wedstrijd Nederland-Brazilië. Nou, je bent in je wedstrijd meegezogen. Fantastisch. Kippenvel. Een traan in mijn ogen. Kippenvel. Ja, heerlijk. Ja, absoluut. Hey, en jij had het net over, en dat ben ik eens met een andere spreker. Dus jij laat mensen uitpraten. En vroeger was het natuurlijk stand.nl. Ik ga het wel kort houden. Ja. Maar ik bedoel, van dan mocht je een mening geven. Maar ik bedoel, van je werd wel 10 keer onderbroken in de zin als je wat zei. En dat vond ik zwaar irritant. En ik zit ook heel vaak al aan zijn stand.nl nu. Maar ik vind Helene Plag, het spijt me gezien ze, maar die heeft er ook een handje van. Om continu in de reden te vallen, denk ik, laat mensen toch eens uitpraten. Maar wat je dan wel eens krijgt, en dat moet ik ze nageven, als je mensen laat uitpraten, dan krijg je wel eens feedback van, diegene is veel te lang aan het woord. Je had hem al lang moeten afkappen. Ja, maar jezus, Thijs van der Brink heeft er ook een wandje van. Komt u ook een beetje op het niveau van, ja, dat gaat hij het uitleggen. Ik noem even het pas uit van, ja, was dat rekenen? Ja, er komt Thijs van der Brink gelijk tussen ja 1 en 1 is 2. Alsof we allemaal domme mensen zijn. Daar hou je niet van. Nee, dat vind ik helemaal niks. Okay. En nog een legendarisch moment, maar ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt. Edwin Evers was toen in gesprek met Marianne Timmer. En het hypocriete van dat verhaal was, Marianne Timmer is toen Partij van de Dieren. En zij heeft dus een man, die zit in de vleesindustrie. Hoe krom wil je het hebben? Echt waar. Ja. Nee, ik heb het niet gezien. Dat moet vorig jaar dus zijn geweest. Oké, wacht even. Ik heb het fragment gevonden. Ja, jij bent snel. Ja, wacht even. Krijgen. En u voelt hem denk ik al aankomen. Ik ga toch even vragen. Uw man is de vegetarische slager. Ja. De oprichter daarvan is een miljoenenbusiness. Nee, dat was het maar zo. Omzet van 6 miljoen lees ik. Nee, ja. En dat is een miljoenenbusiness dan, of niet? Wat is de vraag? Nou, dat u eigenlijk dat predikt waar hij geld aan verdient. Nee, of het belangenverstrengeling is, dat is even de vraag. Hij maakt namelijk deals, afspraken voor levering met de Albert Heijn, met de Jumbo. Als je het nou hebt over consumptie, dan zijn dat de bedrijven die onze consumptie een beetje op gang houden. Dat doet hij. Is dat voor u ethisch? Ik ben ongelooflijk trots op mijn man doet wat ik zeg. Want het gaat er uiteindelijk om dat wij, als mijn man bijvoorbeeld elektrische auto's zou ontwikkelen, dan denk ik dat iedereen dat snapt, dat helemaal in lijn ligt met waar mijn idealen liggen. Ik ben heel blij dat mijn man niet bijvoorbeeld in het slachthuis werkt. Want dat zou pas echt moeilijk uit te leggen zijn. Ja. Het feit dat mijn man dezelfde idealen deelt en dat we werken aan een duurzame samenleving, ik denk dat heel veel mensen het opgrijpen. Ja, maar goed, het zijn natuurlijk. We hebben net een voorbeeld van een boze boer die zegt, ja, wij moeten schrapen en we moeten straks onze bedrijven ombouwen, we moeten investeren. En de man van Marianne Thieme, die heeft een miljoenenbusiness met dat wat zij straks naar het 0% btw-tarief wil brengen, bijvoorbeeld. Nee, wat heel belangrijk is, denk ik, dat we met z'n allen, zowel het bedrijfsleven als de politiek, werken aan een duurzame samenleving. Ja, ja. Ik ben heel erg blij dat mijn man niet iets doet wat onduurzaam is. Ik ook. Maar kunt u leven met het feit dat hij bijvoorbeeld, hij maakt deals met grote multinationals als Albert Heijn? Ja, wat? Moet mijn man dan thuis gaan zitten? Nee, zeg niet, maar dat zijn de consumptiemaatschappij is waar u zo tegen ageert. Dat is daar natuurlijk wel een uitwas van. Ik vind het geweldig dat mijn man dus meewerkt. Wauw, de knap dat hij dat ook zo durft te doen. Terwijl ze daar zo tegenover hem zit. Ja, dit is toch geweldig. Hoezo? En dat, kijk, nou is van de week dat het auto gezet, dat Wilders met Rob Jet, die zelf ook bijna vaker vliegt als een piloot. Dat is bijna hetzelfde verhaal. Maar. En er was nog een momentje. De heer Kokkelman, die vind ik ook fantastisch. Die heeft dat oog in oog. Die had toen ook iemand van Partij van de Dieren. En als het aan haar lag, ik weet niet of ik dat moment ook nog had. Die zat maar over framen en niks mocht meer. En op een gegeven moment zei meneer Kokkelman van joh, mogen wij dan planten eten? Want die gaan dan ook dood. Maar het was een heel apart gesprek was dat. En er kwam er kwam niks nuttigs uit. Maar dat was gisteren ook met dat hij nou gisteren aan de telefoon ook iemand van GroenLinks volgens mij, oh ja, die Shell aan wil pakken. Maar van dat gesprek vond ik weer van hij reed zelf dus ook met een auto. Ja, dat denk ik bij mezelf wel benen waren van een nep GroenLinks. Ja, en dan pak je ze gewoon op hun eigen woorden terwijl ze op de radio bezig zijn. Dat zijn mooie momenten. Nou ja, ja, dat is het toch? Ja, het is. Ja. Ja, het is hetzelfde met Jesse Klaver. Ik bedoel, want het is allemaal leuk dat ze ideaal hebben. Maar als je zelf ook met een Volvo V70 diesel rijdt. Ja, spijt me te zien, mooi op. Maar hou dan lekker. Praat je dan? Man. Ja, Richard, dankjewel voor jouw momenten. Dankjewel voor ga zo door, hè? Ja, jij laat me wel uitpraten. En ik ben het met die John eens. Die heb ik ook een keer. Mensen moeten niet over elkaar, maar gewoon met jou lekker praten. En die ene Peter toen iets over Piet. Maar zelf pakt hij ook een podium van niet te token, ja hoor. Ja, nee, precies. Is ook zo. Dus, en ik vind ook niet dat luisteraars op elkaar moeten afgeven. Ik lees het zelfs op mijn Facebookpagina. Dat denk ik van. Helemaal mee eens. Ja, we hebben nu een Facebookpagina aangemaakt. Hè, Gaan op 1. En dan krijg ik ook berichten van. Ja, ik heb wat te melden over die beller. Dan denk ik, oh, dat is zo onaardig. zo niet leuk. Ja. Het is heel zuur en verbitterd om over een ander te praten terwijl die er niet bij zit. En mag ik nog één compliment geven? Ik bedoel, van jullie zijn trouwens, want jij bent natuurlijk een Marokkaan. En Abetalen, die was laatst ook bij Binnenhof. Ik vond het een heerlijkheid om naar die man te luisteren. Wat fijn. Helder, concreet. Ja, geweldig. Ja, maar heel veel mensen begrijpen deze opmerking niet, hè? Je bent natuurlijk een Marokkaan, maar ik vind het heerlijk om naar je te luisteren. Nee, zo bedoel ik het. Ik bedoel het absoluut niet. Ook respectloos. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Maar jij praat het duidelijk, helder. Ik vind het heerlijk om naar je te luisteren. En die Abetalen ook, hij was heerlijk. Heerlijk, helder, perfect. En rustig ook. En gewoon, ja, heerlijk om naar te luisteren. Heel fijn, heel fijn. Fijne geluiden voor in de nacht dus. Richard, dank je wel. Ik ga naar Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had als vrijdags vroeger, had ik het eerste uur vrij van school. Ja. En dan kon ik naar de VPRO luisteren. Oké, even voor de mensen die wat later inschakelden. We hebben het over Wereldradiodag. En we vragen ons af, wat vind jij nou echt een mooi radiomoment? Of wat vind je nou echt een rot radiomoment? Misschien vind je ook wel dat er iets moet veranderen aan dit nieuwe programma op Radio 1 gaan. Dan horen we dat ook graag. Maar Mirjam die gaat dus terug naar vroeger. Een programma op de vrijdag. Ja, de VPRO stond dan uit. En dat waren sowieso, toen was er waarschijnlijk ook, of dat weet ik wel zeker, toen was er ook meer geld nog die aan programma's besteed kon worden. En dan had je bijvoorbeeld het programma, het was een soort reisverslag wat uitgezonden werd op de radio. Maar dat gingen ze terug naar het spoor, de oorsprong van de Nijl. Ja. En dat was nou sowieso prachtig om te horen, want je hoorde dan gewoon ook echt... geluiden van het water of zo. Ja, maar de reis ook, er werd natuurlijk over verteld, maar ook gewoon inderdaad de geluiden op de markt. Maar ze deden dat ook echt. Maar wie ik in die programma's ook wilde noemen, en die was dan niet mee, maar dat was de stem van Cor Gales. En wat oudere mensen zullen, als je dan de VPRO hoorde je de Cor Gales ook. Het was geen niet zozeer een presentator, maar... Ik vind het vervelend dat ik nou niet op die man zijn naam kan komen die dat nu eigenlijk ook een beetje doet. Maar zeg maar, als je dan die dan een beetje beschouwing gaf op wat er dan ging gebeuren. En Cor Gales had dus een hele fijne stem. Ja, dat was echt zo'n zware bas. Ik ben heel benieuwd. Ik heb zelfs een stukje gevonden van Cor Gales. Ja? Laat horen, joh. Prachtig. Cor Gales. Ja. Dat zit er maar te kwekken. Doe je werk, man. Hè? Ja, je bent aan de beurt. Oh, moet ik nu al? Jazeker. Oh. Ja. Nou. Toen ik mij hedenochtend, luisteraars, zeg maar een half uur geleden... in mijn bolide spoedde van Amersfoort in noordwestelijke richting... was het ter hoogte van de plek waar de afslag naar Hilversum... op ranzige wijze bezaaid is van geplette egels... dat ik via mijn slee-radio kont werd gedaan... van de verjaardag van onze majesteit. De gepaste wijze waarop dit gebeurde deed mij deugd. Luisteraars, veel deugd. Oh, wat een aparte manier van voordragen heeft deze koor. Ja, die man die was toch al zwaar in de 80. En dat was gewoon echt... Ja, hij heeft het ook tot zijn dood gedaan. Het was ja, die Cor Gales was gewoon, die hoorde bij de VPRO. En het was, ja, echt, dat vind ik gewoon echt heel mooi. Daar heb ik een goede herinnering aan. Ja, kan ik me voorstellen. Fijn voor het delen van deze herinnering. Fijn dat je hiervoor hebt gebeld. Dankjewel, Mirjam. Mag ik nog even wat pluim geven aan Piet? Ja, natuurlijk. Vind ik even leuk om... het laatste woord van Piet. Elke dag hierbij gaan. Ja. Ja, ik waardeer dat ook ontzettend. Er komt nog zoveel binnen dat we hier nog wel even op doorgaan. Dus Wereldradiodag, hè, wat vind jij nou echt een mooi moment? Of wat vond je nou een rot moment? Of wat vind je bijvoorbeeld echt niet oké aan deze show? Want we gaan morgen namelijk met het team evalueren... en we willen graag weten wat er beter kan. Daar hebben we ontzettend veel aan. Dus je kan bellen 0800-1121. Dus 0800-1121 of je appt me. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Op de hoogte. Aanschuiven bij je werkoverleg. Dit moet je weten, want dit wordt het nieuws van vandaag. In België gaan werknemers massaal staken. De drie grote vakbonden in het land hebben de staking aangekondigd omdat ze het niet eens zijn met de maximale loonstijging van 0,8% voor het bedrijfsleven. Mocht je naar België moeten vandaag, dan heeft het zin om even te controleren of je ook op je bestemming terecht kan. Vandaag worden de stemwijzers voor de provinciale verkiezingen bekendgemaakt. De verkiezingen waarmee onder andere de leden van de Eerste Kamer worden gekozen zijn al tijden de minst populaire. Een groot deel van de stemmers baseert zijn stem op de stemwijzer. En het is vandaag Internationale Condoomdag, want het condoom is nog altijd niet populair genoeg en te veel mensen doen het onveilig. En daarom zijn er ook in Nederland acties opgezet. Zo krijg je op verschillende stations gratis condooms en heeft voorlichtingssite Sense een VR-experience gelanceerd. Dat is een virtual reality experience waarmee je inzicht krijgt in je seksuele netwerk. En die is vaak net iets groter dan je denkt. Goed, je kunt er weer tegenaan. Zometeen praten we weer verder met elkaar na Alex Cruz en Sweet Child. Alex Cruz en Gabby Lieve met Sweet Child. Je luistert naar NPO Radio 1, gaan het extra vroege ochtendprogramma hier. En het is vandaag Wereldradiodag, dus we vroegen ons af, wat is nou jouw meest favoriete radiomoment? Of misschien wel je minst favoriete radiomoment? Frank. Hallo, Borat. Hallo, Frank. Hallo. Ik bel nou in met jou. Ja. Om, als het mag, en dan enige ruimte is om enkele opmerkingen te plaatsen. Ja, natuurlijk. En ik schrijf meteen mee. Naar jouw programma toe, hè? Ja, ja, ja. 1. Ik ben geen slijmerij, maar ik ben echt heel blij en ik vind jou heel goed als presentator. Dus zo evenzeer enkele collega's van jou bij BNNVARA. Gastvrij, netjes, correct. Ja. De mensen veel ruimte gevend. 2. Ik vind voor het programma een aanwinst als epiloog Piet. Hij moet denk ik blijven om het programma enigszins kleuring te blijven geven. Ja. 3. Wat ik dat is mijn vraag aan jou. Is dit programma een pilot of niet? Niet meer. Hij moet nu wel echt uit zijn pilotvorm kruipen, zeg maar. Dus waar hij in het begin nog wel de pilotkenmerken vertoonde. Er zaten ook dingen in die we nooit meer terug laten komen. Oké. Dus maar is altijd ruimte voor verbetering. Hè? Dus je bent altijd wel een klein beetje een pilot. Ja, ja. Mijn volgende vraag is namelijk, kan het format eventueel aangepast worden, gewijzigd worden, aangevuld worden, et cetera? Ja, dat kan. Oh, dat kan wel? Ja, ja, ja, okay. Zeker. Ja. Mijn vierde punt is dit. We hadden in het verleden, dat weet je ook, het programma Druktemakers. Ja. Kwam één keer, ook van jullie. Ja. Kwam één keer per week. En dan had je een vaste kern, vaste bellers. Mm-hmm. Jouw collega Wouter, die noemde dat dan, dit programma steunt op enkele vaste bellers, gelardeerd met nieuwe inbellers. Wat mij zelf een beetje, hoe moet ik het zeggen, wat mij opvalt is dit. Ik denk als een soort programma, als Druktemakers. Dat komt 5 keer per week. Ik denk als dan 5 keer per week een aantal dezelfde mensen inbellen, laat ik de woorden gebruiken van Peter tussen aanhalingstekens, streetwise, dan denk ik dat het, een moment kan komen dat het programma aan zich niet meer verfrissend is, maar juist geestdodend kan gaan werken, omdat je toch van een aantal mensen iedere dag dezelfde mening hoort. Dus wat je eigenlijk zou willen is toch een toevoeging van bijvoorbeeld een deskundige of een expert, al is het maar heel kort. Dat is een hele goeie, vind ik. Ik vind daar meteen, jij krijgt meteen aansluiting hierin van mij. Wouter Bouwman, jouw collega, zeer gewaardeerd, net als jij zelf, ja, heeft daar in dit programma al 2 keer een wending in gebracht. Heeft hij heel goed gedaan, vind ik persoonlijk. Ja. Door een klein stukje van de wereld van BNNVARA in te brengen. Ofwel het programma, enigszins losser te maken op deze manier. Oké. Ja, vind ik heel goed van hem. Okay. En wat jij net aangeeft, vind ik een heel goed idee. Jij gebruikt het woord expert. Ja. En inderdaad, dan wordt het met feiten, niet alleen van de straat, maar vanuit een deskundehoek onderbouwd. Ja, je maakt het programma rijker dus met die toevoeging van rijker, die expert. Ja. Ja, mijn laatste puntje als het mag. Ja, natuurlijk. Het valt me op dat van 4 tot 5 zijn de inbellers over het algemeen, denk ik, later naar bed gaanden. Ja. En vanaf 5 tot 6, dan merk ik inderdaad, dan heb je een nieuwe categorie inbellers. Klopt. Ja. Klopt, dat heb je goed opgemerkt. En dat viel mij ook op. Dus dat zijn echt de mensen die wakker worden. En die klinken ook anders. Ja, ja, fris. Ja, ja, klopt inderdaad. Wat wil je daarover zeggen? Dan valt mij dus op dat er een scheidslijn is, een nieuwe aanvoer vanaf 5 uur. Ja. Dus dat de variëteit, het aanbod gevarieerder wordt van 5 tot 6. Oké, en eigenlijk zouden we die mensen moeten vragen om de wekker een uurtje eerder te zetten, zodat ze er iets eerder bij zijn. Nou, ik denk samenvattend te kunnen zeggen, ja, voor mij persoonlijk geldt dan, als het aanbod van inbellers, maar daar heb je niet voor het zeggen, als dat groter zou zijn, gevarieerder, dan blijf ik als luisteraar, ik persoonlijk, scherper. Aha, belangrijk. Ik neem dit echt mee. Ja, ik neem dit echt mee morgen. Ja. Oké. Ja. Morad, bedankt voor de ruimte die ik kreeg bij jou. Maar natuurlijk, Frank, wat een bijzondere manier van voordragen heb je ook. Ik vind je stem ook apart. Bijzonder. Ik vind het mooi. Nou, ik luister graag naar jou en ik ga dadelijk verder luisteren. Doe dat. Ik moet zeggen, het valt mij op dat jij mensen altijd respecteert. Ja. En de kritiek die men probeerde te uiten naar jou toe, hoe je dat pareert, heel deskundig. Weet je wie dat ook nog komt tot slot? Nou. Jouw veel jongere collega van 21 jaar, Luc Sardeel. Die had die handigheid ook. Ja. Ja, prachtig, ja, ja, is dat. Daar heb ik heel veel respect voor, inderdaad. Nou, dankjewel. Ja. Ik steek hem in mijn zak. Groetjes. Groetjes. Kees. Ja, hallo. Kees, jij bent Bas. Nee, ik ben niet boos. Ik heb wel een grote kritische kanttekening. Ik zou graag willen dat Radio 1, dat is een informatiezender. Ja. En na zoveel reclame, dat vind ik zo discutabel. Want ik wil zeggen, als je een informatie, dan zit je niet op reclame te wachten. Want nee. Ja, ik persoonlijk, ik heb altijd, als ik de Radio 1, ik luister heel veel naar Radio 1, maar ik heb me altijd onder handbereik. Als gauw de reclame komt, zet ik hem dicht. Overdag, hè? Want in de nacht heb ik het voor je geregeld dat we geen reclame uitzenden, hè? Ja, daarom, maar s'nachts luister ik ook wel, want dan heb ik geen reclame. Dus dan, ja, precies. Dan is het, dat vind ik wel prettig. Ja, heel fijn. Oké, nou, ik neem het mee. Kotsmisselijk van de reclames op Radio 1. Radio 1. Reclamevrij. Top. Adrie. Ja, hallo. Dag. Adrie, goedemorgen. Nou, wat ik mis is een mooi moment. Dus het uit de lucht gaan of uit de eten gaan van Veronica, het laatste moment. Ja. Maar wat ik mooi zou vinden, is één keer in de week een rubriekje politiek of regio lokaal. Bij mij? Ja, bij jou waarom niet? Ik denk dat als je ermee moet stoppen, je gaat niet doorgaan naar bij Radio Utrecht of bij Radio Noord-Holland. Dat kunnen ze jou zeker wel gebruiken. Oh, oké. Okay. Ja, nee, voorlopig wil ik hier nog wel even doorgaan. Ga er maar door met een rubriekje regio, zeg maar regio lokaal. Zo'n klein rubriekje erin. Ja, maar ik bedoel dat je dus in dit... Maar even woord, zodat ik het goed begrijp. Dus je wil eigenlijk dat het in dit programma... moeten we een klein momentje inbouwen... dat we het over lokaal nieuws gaan hebben. Dus dat we het hebben over wat er in Hoorn gebeurt, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, goed, maar dan moet het wel goed worden ingepakt... dat het niet een persoonlijk verhaal wordt. Ja. Oh, dit is geen... Dat het interessant is voor andere provincies ook. Ja, want je komt snel terecht bij Hart van Nederland-achtige items... Waarom niet? Ze liggen vanavond uit dat je mensen lang uitpraten. Ja. En dan heb je toch een beetje politiek platform. Ja. En dat werkt gewoon klaar. Meester Hulterman mag je ook nog even laten horen. Die miste ik ook nog. Wie? Meester Hulterman. Meester... Oh, meester was... Dat was een politiek... politiek beschouwer was dat. Oké, ik wilde juist dat Veronica dat laatste uur... Ja, natuurlijk. Ja, is niet te lang te draaien. Zullen we dat dan even laten horen, dat laatste moment van Veronica? Daar gaan we wel. Dat vind jij dus een van de mooiste momenten. Ik ga de eten uit nu. Je gaat even luisteren. Ja, doe dat. Doeg, Adrie. Doei. Ja, Adrie's mooiste moment op de radio heb ik gevonden voor hem. Is het laatste uur. Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort, betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven. A word to all our friends. To the music that never... Ja, het laatste uur dus van Veronica, speciaal voor Adrie. Die wilde dit graag terug horen. Want het is vandaag Wereldradiodag en daarom hebben we het over de mooiste momenten op de radio. Of de meest rotte momenten. Ton, goedemorgen. Jij bent echt een vaste beller. Is dat die Ton? Ja, Ton uit Rotterdam. Ja, precies. Ton uit Rotterdam. Inderdaad. Maar ik ben een vaste luisteraar en een vaste beller. En een vaste beller, En dat is 5 uur in de week. Leg ik van 4 tot 6 naar jou te luisteren. Ja, en dat vind ik fijn. En ik ga naar Nijs Belvel. Ik hoor daar wel commentaar over. Over vaste bellers en zo net. Maar ik vind het leuk om naar vaste bellers te luisteren. Naar Adrie, naar Peter, ik vind dat grandioos. Nee, dit programma, ik heb het opgeschreven. Dit programma steunt op een groep vaste bellers. Gelardeerd met een aantal nieuwe bellers. Dus het is belangrijk dat je die vaste bellers hebt, want die zorgen in ieder geval voor een stukje basisinhoud. Ik heb alles gehoord. En meestal de vaste bellers die luisteren van 4 tot 6. En dat zijn meestal gepensioneerde mensen, denk ik. Ja, nou hoeft niet per se. Je hebt ook mensen die werken in de nacht. Of ik heb schippers. Chauffeurs en zo. Ja. Het gaat over programma's. Hè? Nou, mijn eerste programma, en dat was een kind zijn, en dat was Paul Vlaanderen. Dat vond ik zo spannend. Ja, wat gebeurde er in dat programma dan? Nou, de Paul Vlaanderen, dat vroeger, ik praat over meer dan 60 jaar geleden, ja. Dat was een hoorspel. Een soort deductieve spel was dat, een hoorspel. Het was zo spannend als kind zijn om daarnaar te luisteren. Dat is de eerste zonig zijn. Je maakt me een beetje echt nieuwsgierig, Ton. Dus ik heb het opgezocht. Ja. En ik heb het gevonden. Zullen we een klein stukje luisteren van het hoorspel? Dan moet je even op. Nee, dat hoeft niet. Dat gaat allemaal van de beltijd van de bellen. Nou, een klein stukje. Is... Gewoon om te weten hoe het werd gemaakt. Gewoon qua geluid. Ik ga het niet helemaal uitzenden. Ja, doe maar. Want ik heb nog meer bellen. En dan ga je een platen draaien. Dus, dan hang ik je alvast op. Dan doen we een klein stukje van het hoorspel. Nee, je moet nu ophangen. Ik heb nog meer te vertellen. Oh, dan ga je mijn plaat draaien, hang je hem op. Nee, ik ga geen plaat. Oké, wacht, een stukje van het hoorspel, wacht. En dan, ik blijf aan de telefoon dan, hè? Ja, Ton. Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 8 delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiten. Regie Dick van Putten. Ja, oké, dus een klein stukje. Dit zijn allemaal mijn radio-voorvaderen. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Oké, mag ik verder met mijn verhaal? Ja, het laatste stukje. En de tweede, dat is laten we zeggen de Feyenoord AC Milan in de Feyenoordstadion. 1970, dat Feyenoord voor het eerst Europa Cup won. Oh, dat vond je wel een mooi stukje. Dan maakte Wim Jansen een doelpunt. Ja. En dan hoorde je Theo Komen zeggen, hij zit erin, hij zit er niet in. Maar hij bleek er toch in te zitten. En dat was de Feyenoord AC Milan in het Feyenoordstadion. Ik was er ook. Dat is de tweede. En dan heb ik nog iets op jouw programma. Het is geen aanmerking, hoor. Nou, mag hoor. Ik bedoel, kan wel tegen een stootje, toch? Nee, ik heb het niet als aanmerking. Ik ga niet lopen. Ik heb helemaal op jouw programma helemaal geen aanmerking. Vind je het leuk om naar te luisteren? Heel fijn. Maar ik heb, misschien kun je mijn wens inwilligen. Nou. Omdat je één keer in de week een discussieprogramma wil maken waar de mensen vrolijk van worden. Oh, dus een vrolijk onderwerp. Dus wat luchtiger. Want we hebben heel vaak zware onderwerpen. Misschien moeten we... Ik ga het zo meteen... weet je wat ik ga doen, Tom? Ik ga het zo meteen testen. We gaan proberen elkaar wat gelukkiger te maken. We hebben het over verschillen tussen de man en de vrouw. Dat bedoel ik, weet je wel. Okay. Want ik zit dan die andere dagen zit mij op te vreten. Nee, oké. Ik luister naar het leuk. En heb ik wat dan bij zijn programma zoals aan me zeggen. Ja, ik wil je... Hey, Tom, ik wil je wensen inwilligen. Ja. Ik ga er echt aan werken. Ik ga er ook meteen aan beginnen. Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, gewoon vrolijker. Gewoon dat er ook wat leuke dingen in zitten waarbij je kan lachen. Dus niet alleen maar dat zware nieuws over vluchtelingen. Ja, ik begrijp hem helemaal. Ik neem hem mee, dankjewel. Even kijken. Jan, goedemorgen. Ja, Jan hier, Jan Griessen. Ik had al eerder willen reageren, maar die meneer die dat over streetwise had... ik ben eerder toen afgehaakt. Een lieve aardige man die bij Tata Steel werkte en dan een heel verhaal. En de man is natuurlijk geen expert. Dus ik moet jullie dus toch waarderen met af en toe een expert erbij. Ja. Want anders dan trek ik dat niet. Nee, je wilt toch de bevestiging van de inhoud. Heb jij trouwens de naam van meester GBJ Hilterman, ken je die niet? Nou, nu ga je me uitleggen wie dat is en dan weet ik het. Ja, vroeger jaren bij de AVRO. Iedereen die het zonder zijn mond. En dan nogal een beetje een ballig man. Maar ja, het was toch het verklaarde die de wereld. En met soms heel erg eens. En anders, hij was misschien een tikkeltje rechts. Maar ja, je kon niet om hem heen. Oké. Maar die, die moet ik een keertje terug luisteren. Ja, zondag, ja. Zondagmiddag om 1 uur was hij meestal. Vroeger. GB Hilterman en die bestrak van de Haagse Post bestrak de toestand in de wereld. En sommige mensen draaien het om. Daar hadden ze meester GB Hilterman, hoofdredacteur van de wereld, bespreekt de toestand in de Haagse Post. Ik moet dat echt even terug horen. Ja, welke omroep zond dat uit? De AVRO. De AVRO, oké. Dat is goed, ik heb het opgeschreven, dan kan ik het zondag, later. Zondagmiddag, dat was aan Corrie V. vroeger, dat moet je weten als dienstdoende radioman. Maar nogmaals, en ik ben soms, dan lig ik in mijn bedje, en heel gevoel, maar dan denk ik van, zo'n klein rot transistortje en de hele wereld komt bij je binnen. Het is toch maar verbazingwekkend dat het allemaal kan. Ja, en nog steeds. Huh? Ik ben daar ook heel erg blij mee, want ik verdien er de kost mee. Dus ja, Jan, dank je wel. Tot je dienst en succes. Dank je. Emily. Of is het misschien Emily? Dat kan natuurlijk ook. Misschien is het Annemarie. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, nou. Annemarie dus, blijkbaar. Ja, ja. Annemarie. Ik had gebeld omdat ik net wakker werd op het moment dat u zei dat je mocht bellen over met kritiek over radioprogramma's of over leuke ideeën. Ja. Nou, heb ik niet zo lang na kunnen denken, want ik wil ook nog weer een poosje gaan slapen. Oh. Ik hoor u wel heel vaak, maar nu wil ik zo meteen nog even slapen. Moet u luisteren. Ik vind het, om even negatief te beginnen, of misschien kunt u dat doorgeven, dat echt heel veel mensen het niet fijn vinden om muziek onder het nieuws of zelfs onder het weerbericht te horen. Oké, dus geen, dat noemen ze in Radioland een filler of een bedje. Maar geen bedje onder het nieuws of het weer. Nee. Maar ik gebruik dat soms ook, hè? Ik gebruik dat soms ook onder mijn gesprek. Ik hoorde het er straks ook. Ik vind dat onrecht doen aan de woorden. Ik ben wat ouder, dus ik weet niet of het daar ligt, maar ik heb in ieder geval altijd geleerd dat je, als je praat, dat je duidelijk moet praten en dat je iets te zeggen moet hebben. Ja. En dat moet niet gestoord worden door muziek. Want ik hoor namelijk, als ik het nieuws hoor, hoor ik heel erg die muziek en ik word erdoor afgeleid door dat bedje. En al zit dat er dus heel zacht onder. Dus laat ik het. Ja. Ik ga het even testen hoor. Ik test het heel even hoor. Annemarie, ik haal het ook weer weg dan. Maar dit. Dus dit hoort u. Ja, dat hoor ik. En ik vind het storend. Ah. Ja, ik hoor juist die muziek hoor ik. En dat leidt me af van de tekst. Ik moet dus de balans vinden tussen het gebruiken van muziek onder mijn teksten en teksten. Ja, dat moet je alleen maar doen in een programma wat er niet echt toe doet misschien. Zeker niet in nieuws. Zelfs in dat programma van Jurgen van den Berg. Ik ben een fan van de man en van zijn programma natuurlijk vooral. Ja. En daar hoor ik het en dan is daar een hele leuke lezeres. Ik ben even de naam kwijt, maar nou, dan gaan ze ook ineens, komt er een muziekje. Want dan denk ik, hé, mijn radiootje staat niet goed afgesteld. Nee, het is muziek. Dus dat wilt u wel even noteren en alstublieft doorgeven. Ja, ga ik ook zeker doen. Want ik zit morgen met de mannen en dan kan ik dit direct doorgeven. Dus dat is dan. En ik ben echt niet de enige. Nou, ik vind het uw programma leuk, maar ik ga niet ook nog een keertje zeggen hoe leuk Nee, want dat is. Wat doen al die mensen? Ja, klopt. Dat toch eens laten. Ik zou er niet goed van worden als ik u was. Ja. Maar goed. Ja. En ga maar door zomaar. Wat doe de ideeën die ik net even in de gauwheid hoorde doorgeven. Van van een expert dat zou kunnen, als het dan ook echt een goede is. Want ik, Annemarie, ik zit even met de tijd. Ik moet een muziekje instarten. Neem me niet kwalijk. We gaan naar het nieuws. We gaan naar Oké, doeg Annemarie, doeg. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is 13 februari 2019. De extra vroege ochtendshow. Yes, gaan op NPO Radio 1. Met Murat Edouakili. We gaan het zo meteen hebben over het afmaken van dieren. Klinkt cru, maar soms is dat wel het beste. We gaan het hebben over een tweetal vrouwen die een kip achter de auto hebben gezet en toen achteruit met die auto zijn gereden om die kip op die manier uit zijn lijden te verlossen. Inbellen kan om mee te praten hierover op 0800-1121. 0800-1121. NPO Radio 1.